Może szukać na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa, a do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Papież spotkał się ze zwolnioną z celi Sudanką. Kobieta w maju została skazana na śmierć przez sąd w swoim kraju za przejście z islamu na chrześcijaństwo. Karę uchylono pod presją opinii międzynarodowej. Franciszek przyjął na prywatnej audiencji Sudankę wraz z jej mężem i dziećmi, choć na razie o tym spotkaniu wiadomo niewiele. Trwało pół godziny, a papież miał podziękować dziewczynie za świadectwo wiary i wytrwałości. Z Chartumu do Rzymu włoskim samolotem rządowym przyleciał z Meriam i jej najbliższymi wiceminister spraw zagranicznych Włoch La Popistelli. Powitali ich zaś premier Matteo Renzi z żoną oraz szefowa włoskiej dyplomacji Federica Mogherini. Renzi, który na początku lipca o sprawie sudańskiej chrześcijanki mówił w Parlamencie Europejskim na otwarcie włoskiej prezydencji w Unii, wyraził radość z powodu jej przylotu do Włoch. Nie ujawnił programu wizyty ograniczonej, zwracając się do stwierdzenia, że dziś jest tylko dzień radości. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rosja nie zrezygnuje z organizacji imprez kulturalnych w Polsce. Tak skomentował informację o odwołaniu Roku Polskiego w Rosji rzecznik rosyjskiego MSZ-u. Nie zamierzamy rezygnować z organizacji w Polsce tradycyjnych imprez, festiwali, wystaw i innych projektów cieszących się dużym zainteresowaniem polskiej publiczności. Głosi oświadczenie przygotowane przez rzecznika MSZ Aleksandra Łukaszewicza. W jego ocenie krzyżujące się cykle imprez w ramach Roku Polskiego w Rosji i rosyjskiego w Polsce w zamyśle miały pomóc w odbudowie kontaktów i zbliżeniu między naszymi narodami. Krytycznie decyzję polskiego rządu o odwołaniu Roku Polskiego w Rosji komentują rosyjscy dziennikarze zajmujący się polsko-rosyjskimi stosunkami. W ich opinii Warszawa godzi w dobro tych Rosjan, którzy kochają polską kulturę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Deszcz możliwy niemal w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie można zapomnieć o parasolach. Na południu może też lokalnie zagrzmieć. Najmniej na termometrach w Kielcach 17 stopni, najwięcej w Bydgoszczy i Toruniu 28. W nocy od 13 do 18 stopni też deszczowo i pochmurno, a jutro, podobnie jak dziś, choć cieplej, na termometrach będzie od 23 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do mego życia Sonka przyszła z opowieści Leona Tarasiewicza. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sońka. Sońka. Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Czas na mnie, powiedziała. Czekają mnie nikt. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Odcinek 24. Ostatni. Dzisiaj o 20:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. MediaMarkt.pl. Wydawnictwo WAB prezentuje Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. Aleksandra Ricci. Najlepsza książka o powstaniu warszawskim. Już w księgarniach. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty, jedynie za 7,99 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,99. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99. A wyśmienita, świeża, patroszona dorada tylko 2,29 za 100 gramów. Dorada 2,29. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Thank you. Drugą godzinę donacji Trójki rozpoczęła raz jeszcze Laru. Najpiękniejsza piosenka na jej nowej, świetnej płycie schowała się pod sam koniec. Jest dokładnie przedostatnia. Przypominam, że za mniej więcej kwadrans rozdamy wam, a raczej dwóm z was, zaproszenia na tegoroczny OFF Festival. Jest jeszcze szansa rzutem na taśmę wziąć udział w naszym konkursie. Numer, na który przesyłamy SMS-em propozycję, to 73533, a proponujemy zagranicznym wykonawcom tegorocznego festiwalu jakąś polską piosenkę, wystarczy jeden utwór, do zaśpiewania jako cover i odwrotnie, polskim wykonawcom coś zagranicznego. A to była kiedyś moja ulubiona letnia płyta. Przeszła trochę bez echa, nie bardzo wiem dlaczego. Śpiewała Dot Allison. Oberwało mi się już od razu w mailu za to, że mnie podnoszą na duchu latem zupełnie inne utwory. No dobra, trochę przyspieszymy, choć to już jest pożegnanie lata w wykonaniu zespołu Feeder. Just run away, a moment too soon. Time to grieve. Jak zwykle w przypadku zadania wam pytań kreatywnych, jury samo sobie strzela w tak zwaną stopę, bo mamy teraz z Halinką Wachowicz straszny problem, jak wybrać zwycięzców. Przypominam, że musimy wybrać tylko dwóch, a bardzo kreatywnych propozycji jest cała masa. Oczekiwanie na werdykt skróci nam Bob. Bob, którego mój kolega, który był na koncercie w Dolinie Szarloty, nazwał Bob z Myła, bo nie mógł rozpoznać prawie żadnego utworu. Fat man looking at a blade of steel. Thin man looking at his last meal. Hollow man looking at a cotton field. For dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass. For dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere. Wherever I go, have you seen dignity? Blind man bringing out of a trance. Puts his both hands in the pockets of chance. Hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew. That dignity. I went down where the vultures flee. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Sharp as a razor blade. House on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen dignity? Drinking man listening to the voice he hears. In a crowded room full of covered up mirrors. Looking into the lost, forgotten years. For dignity. Met Prince Philip at the home of the blues. Said he gave me information if his name wasn't used. He wanted money up front. Said he was abused. By dignity. Footprints running across the silver sand. Steps going down into tattoo land. Amid the sons of darkness and the sons of light. In the border towns of despair. Got no place to fade. Got no coat. I'm on the rolling river. In a jerking boat. Trying to read a note somebody wrote. That dignity. Sick man looking for the doctor's cure. Looking at hands for the lines that were. And into every masterpiece of literature for dignity. Englishman stranded in a black hot wind. Combing his hair back, his future looks thin. Bites the bullet, and he looks within for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone dreams. So many roads, so much at stake. Too many dead ends, I'm at the edge of the lane. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity. Jeżeli się trochę kłóci i trochę dyskutuje, to jeszcze potrwa przez mniej więcej 5 minut. Znalazłem zakurzoną płytę, która moim zwyczajem spadła za szafę i długo tam bardzo leżała. To była koncertowa płyta najlepszego w karierze, choć pewnie fani Breakoutu się na mnie teraz obrażą, zespołu Tadeusza Nalepy. Nie mogę, rzek od dawnych dni. Tylko w twojej wodzie mogę uczyć moich grom, rzek od dzieciństwa. Gdzie ta woda czysta, która chodzi? Tylko twoją wodą mogę uczyć moich grom, rzek od dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścięli go. Las na stole szumiał, twoją wodą poił się, że to dzieciństwo. Gdzie twa woda czysta, która pękła? Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, że to dzieciństwo. We'll be right back. Zostawiłem ciebie, rzek o dawnych dni. Opuściłem ziemię, miasto wzięło parę mnie, że może się nie spać. Gdzie nie coraz szybciej się do mnie? Pani swojej wody nabrać w dłonie chociaż raz, że może się nie spać. Toczy mnie jak kamień, miasta wielki nur. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, że może się nie spać. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życzenie? Giniesz z moich oczu, coraz dalej jesteś już, czego dzieciństwa. Najważniejsza wiadomość to to, że udało się uzgodnić werdykt. Podwójne karnety na tegoroczny OFF Festival otrzymują Agnieszka z Poznania, Dag Habaraka. Mogliby opracować jakieś utwory Wydemarczyk, na przykład Cygankę. Mają w sobie podobną dzikość, teatralność i naturalizm. I Kinga z Częstochowy. Belle and Sebastian mogliby zaśpiewać piosenkę Myslowic z Marią Peszek w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy, gratulujemy i spotykamy się na OFF Festiwalu. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank. Mecenas OFF Festival Katowice 2014. Yeah. mi od razu posypały się maile na listę osobistą @polskieradio.pl, że mnie to podnoszą na duchu dopiero takie gitary. No więc cały problem polega na tym, że mnie też, choć nie tylko. Podnoszenie na duchu wcale nie jest takie biało-czarne, jakby się niektórym wydawało. No ale skoro pierwsza godzina była dla tamtych, to teraz druga będzie bardziej dla tych i będzie jeszcze mocniej. To dwa zupełnie nowe nagrania. Przed chwilą Broken Records, teraz Strand of Oaks. Specjalizująca się w reedycjach naszych kultowych płyt wytwórnia GAD ma kolejną pozycję. Bardzo często graliśmy koncert z jazzu nad Odrą SBB, wydany przez ten właśnie label. I nie wiem, czy to spowodowało, że zagrali znów w oryginalnym składzie na jazzie nad Odrą. Trójka transmitowała tenże koncert. Teraz ukazuje się płyta grupy Klan. Jest tutaj w zasadzie wszystko, co istnieje, w tym radiowe nagranie, a jak wiemy, w tamtych czasach radiowe nagrania były ważniejsze, bo to one powodowały, że piosenki stawały się rozpoznawalne i to właśnie w tej wersji słyszeliśmy je przez pierwsze parę miesięcy. Potem zespoły wchodziły do studia i bardzo często mentalnie już trochę zblokowane, bo piosenki były dla nich wręcz stare, nagrywali wersję studyjną trochę gorszą od tej pierwszej, spontanicznej, radiowej. Tak jest moim zdaniem w przypadku utworu Nerwy Miast grupy Klan. Thank you. tych zdarzeń. Wciąż falują nerwy miast, chodzą tłumy ulicami, noszą w sobie zwiędły czas, toną w krętych rzekach złudzeń, pochłonięte w ulic wir, nieme oczy, obce twarze, zagubione strzępy słów, przekraczają progi pustych dni. Załuka kto zna się na rzeczy, powiedział kiedyś, że nie byłoby bardzo dużej części polskiej muzyki z tamtego okresu, nie mówiąc już światowej, bez jednego instrumentu. Nazywa się organy Hammonda. Potem były syntezatory, które potrafiły wszystko, ale oryginalne brzmienie Hammonda było nie do podrobienia. Coś nam zniknął ten pan, Badly Drowned Boy. Yeah. Zagraliśmy dzisiaj trochę o lecie. Za chwilę zagramy o słońcu, bo akurat w Warszawie nad Myśliwiecką tego słońca nam chwilowo, ale tylko chwilowo brakuje. Będzie to w dodatku utwór, który nazywa się, choć nie jest tym oryginałem, Waiting for the Sun, czyli jak najbardziej hamondowy. Usłyszymy się w sobotę w liście osobistej, a potem już z OFF Festiwalu. Także z tymi słuchaczami, którzy dziś mieli przyjemność wygrać od nas karnety. Na koniec Jolly Holland, czyli songwriterka z gatunku tych, które lubię bardzo ja i lubi też Marek Niedźwiecki, którego miałem honor i zaszczyt zastępować. Halina Wachowicz, Elżbieta Milnowska, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka letnia wyprzedaż w Praktikerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład komplet mebli, stolik, dwa fotele i sofa tylko 899. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker. Dla zaradnych. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Brzoskwinie na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,99 za kilogram. A o walorach brzoskwiń mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Brzoskwinie zawierają duże ilości beta-karotenu oraz błonnik. W skórce brzoskwini jest go najwięcej. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po słodkie, soczyste brzoskwinie. Jedynie za 2,99 za kilogram. Brzoskwinie teraz tylko 2,99. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Jest 16, to jest Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu, w czwartek, 24 lipca. Audycja popołudniowa, zaczynamy. Zaczynamy od serwisu. Beniamin Filip. Samolot algierskich linii lotniczych rozbił się nad Afryką. Na pokładzie było ponad 100 osób. Prawdopodobnie wszystkie zginęły. Były szef MSW generał Czesław Kiszczak trafi na ponowne badania. Jeśli lekarze pozwolą, wróci na ławę oskarżonych w sprawie pacyfikacji górników w kopalni Wujek. Przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie możliwe pod koniec października. Partie UDAR i Swoboda opuściły koalicję. Algierski nadzór lotniczy potwierdza, samolot ze 116 osobami na pokładzie rozbił się nad Saharą. Na liście pasażerów było ponad 50 Francuzów, 26 obywateli Burkina Faso, co najmniej 20 Libańczyków, 5 Kanadyjczyków, 4 Niemców, Luksemburczyk i Szwajcar. Maszyna lecąca z Burkina Faso do Algierii należała do hiszpańskich linii lotniczych Swift Air i była obsługiwana przez hiszpańską załogę. Stracono z nią kontakt 50 minut po starcie. W Madrycie powstał sztab kryzysowy. Podobno wkrótce po starcie pilot poprosił o zmianę kursu, a po raz ostatni miano z nim kontakt w okolicach miasta Gao w południowo-wschodnim Mali. Istnieją podejrzenia, że zmieniając kurs samolot wleciał nad terytorium Nigru i tam doszło do katastrofy. Meteorolodzy przypominają, że lipiec jest nad Saharą okresem burz piaskowych oraz niebezpiecznych tzw. burz elektrycznych, podczas których nie pada deszcz, ale często uderzają pioruny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Do połowy września Czesław Kiszczak ma zostać przebadany przez lekarzy z Akademii Medycznej w Gdańsku. Od ich opinii będzie zależało, czy były komunistyczny aparatczyk wróci na ławę oskarżonych w procesie dotyczącym pacyfikacji kopalni Wujek i wprowadzenia stanu wojennego. Decyzję o przebadaniu byłego szefa MSW podjął sąd apelacyjny w Warszawie na wniosek prokuratorów IPN. Nie może być bezkarności, zbrodniarze komunistyczni muszą ponieść karę, tak mówili w warszawskim sądzie członkowie ruchu byłych i przyszłych więźniów politycznych niezłomni. Dosyć tego szyderstwa i kpin z wymiaru sprawiedliwości. Adam Słomka. Domagamy się, żeby wreszcie zamknąć sprawę zbrodniarzy komunistycznych. Jak to można przez tyle lat nie rozliczyć zbrodniarzy narodu polskiego? Zygmunt Miernik. Śmierć nic nie rozwiązuje. Nie może być tak, że zbrodniarze żyją lepiej jak ich ofiary. My chodzimy i pętamy się po sądach za to, że żądamy sprawiedliwości. Jako środowisko kombatantów, osób, które walczyły o niepodległą i demokratyczną Polskę, się domagamy elementarnej sprawiedliwości. Jak jej nie będzie, to będziemy robili akcje tortowe ze srebrnikami, nie wiem, pomidorami. Proces Czesława Kiszczaka ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego zawieszono niespełna 2 lata temu. Decyzji o sankcjach gospodarczych wobec Rosji na razie nie będzie. Kolejna unijna debata na ten temat we wtorek. Projekt sankcji, który przygotowała Komisja Europejska, przeanalizowali ambasadorzy państw członkowskich, którzy spotkali się w Brukseli. Uznano jednak, że będą potrzebne dłuższe konsultacje z unijnymi stolicami. Dlatego kolejna debata w przyszłym tygodniu. Dziś powinna natomiast zapaść decyzja o rozszerzeniu czarnej unijnej listy. Polityczny kryzys na Ukrainie. Deputowani doprowadzili do rozwiązania rządzącej koalicji. Przedterminowe wybory parlamentarne mogą się odbyć pod koniec października. Kluby parlamentarne Udaru Witalia Kliczki i Nacjonalistycznej Swobody ogłosiły, że wychodzą z rządzącej koalicji. Tym samym przestaje ona istnieć. Jeżeli w ciągu miesiąca nie zostanie powołany nowy sojusz, co jest bardzo prawdopodobne, prezydent będzie miał podstawy, aby rozwiązać parlament. Decyzja to świadomy krok byłych już członków koalicji, którzy popierali plany szefa państwa. Petro Poroszenko od dawna zapowiadał, że trzeba przeprowadzić przedterminowe wybory, ponieważ obecny parlament już dawno się zdyskredytował. Wśród deputowanych są osoby, które odpowiadają za rozlew krwi na Majdanie. Na przykład popierały one ustawy ograniczające swobody obywatelskie. Od początku wiadomo było, że podburzą one manifestujących. Są także parlamentarzyści, którzy popierają separatystów i terrorystów na wschodzie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 4 miliony.